यद्यपि अनर्थ मूला ध्यायतो विषयान पुंसो रागद्वेषो यस्य परिपंचना विधि च उक्तम विक्षिप्तम अनवधारितं चेदुक्तम तत्संक्षिप्तम निशितं च इदमेव इति ज्ञातुम् इच्छन् अर्जुन उवाच। अवतरणिका, यद्यपि भगवान ने अनर्थ के मूलों को वर्णन कर दिया अभी तक कई बार कई प्रकार से, ध्यायतो विषयान पुंसो शुरू किया पहला अनर्थ को बताना, द्वितीय अध्याय 62वां श्लोक 62 से शुरू करेंगे, अभी पूर्व श्लोक तक हाँ राग द्वेष ऐसे परिपंथ हो, 34वां तक जो है प्रकरण आपका यही है, अनेक प्रकार से अनर्थ के मूलों को समझाया। यदि कर्म से तुम भाग रहे हो तो कर्म से भागोगे तो अनर्थ होएगा, स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, कर्म कर्तव्य है, कर्म से भागने से अनर्थ होता है, इस बात को अनेक प्रकार से कर्तव्यता और अकर्तव्य हानिश्च इस बात को समझा दिया। चुक्तम लेकिन कैसे समझ कहा गया है, विक्षिप्तम, विक्षिप्त मैंने विक्षिप्त का मतलब क्या है, पागल, ऐसा अर्थ नहीं करना, विविधेशु भिन्न भिन्नेशु क्षेत्रेशु क्षिप्तम, अलग अलग इधर उधर उधर बिखेर दिया, क्षिप्ता क्या बिखेरना फेंकने में, जैसे खेती में बीज को यूं फेंकते हैं क्या होता है, और विक्षिप्त करना बोलते हैं, अलग अलग दूर दूर दूर दूर गिरा देना, फेंक देना, फैला देना, आपने वहां से लेकर के यहां तक फैला करके जगह जगह जगह पर बोल दिया, बीच में कभी तो ब्रह्म ज्ञान लाते हो, कभी कुछ लाते हो, कभी कुछ लाते हो, खिचड़ी कर दिया है, मेरे दिमाग में स्पष्ट नहीं हो पा रहे आप क्या बोल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक बार एक ब्रह्मचारी सारे लोगों प्रस्थान सब पढ़ लिया, महात्माओं के बाद संन्यास ले लिया, फिर फोन करता है मेरे को, महाराज ये समझ में नहीं आता है जगह जगह बीच बीच बार बार ब्रह्म ज्ञान क्यों बोल रहे हैं, गीता में बीच बीच बोलते रहते हैं, कर्म प्रकरण में भी देखो, उपासना में देखो, जहां जी को बीच बीच एकदम घुसा देते हैं, एकदम शुद्ध ब्रह्म का लक्षण डाल देते हैं, मैं चाहे थे मृत्यु कहाँ कहाँ कर्म शटक में घुसा दिया, ये क्यों ऐसे कर दे भगवान, क्या जवाब है, क्यों है ऐसे, जगह जगह आप लोग सब पढ़ चुके हैं वेद गीता, कई बार कीर्तन कर चुके हो ना, बताओ हाँ, इसके लिए कि आप कर्म का अध्ययन कर रहे हैं या कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, उपासना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि उपासना का अनुष्ठान कर रहे हैं आप, उस समय में भी आप लक्ष्य को याद रखना चाहेंगे, लक्ष्य को सदा याद दिलाते रहते भगवान बारंबार बारंबार, ये तुम्हारा लक्ष्य ये है, ये मत समझो मैं कर्म की स्तुति कर दिया तो कर्म ही महान हो गया, कहीं उपासना की स्तुति कर दिया तो वही अंत मत समझो, इसलिए बीच बीच में बारंबार जगह जगह जगह पर उस तत्व पदार्थ को जोड़ दिया जाता है ताकि लक्ष्य तुम्हारा तत्व है उसकी विस्मृति न हो जाए, करना कर्म है, करना है उपासना को, लेकिन इनको करते हुए लक्ष्य को उसी को याद रखना है ताकि तुम्हारा निष्काम भावना स्थिर बना रहे, नहीं तो कामना आ जाएगी गड़बड़ हो जाएगा सबका, तात्पर्य का लक्ष्यार्थ का बारंबार स्मरण कराया जाता है कि विस्मृति ना हो जावे कर्म काल में उपासना काल में। इसलिए यहां अर्जुन भी कह रहा है, एक आम आदमी का जैसे इसका विहाले कहता है, महाराज आप जगह जगह बिखेर दिया है तत्वों को, हमें समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे मणियों को जोड़ा जाए, जैसे किसी आदमी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, 1 किलो चावल में 2 किलो जो है डाल दिया कंकड़ पत्थर, चेड़ा को दे दिया सफाई करके लाओ इसको, अब चेड़ा ने देखा इसमें दाल है ही कहां, मतलब पत्थर ही पत्थर दिखता है, और अभी ऐसे दाल में ऐसे पत्थर में एक रंग है, क्या करोगे, पहचानना पड़ेगा ना एक दाल को भी, ऐसा ना हो कि भूल से तुम पत्थर को दाल पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगा, तो गुरु जी कहेंगे क्या तुमने सफाई करके लाया, कैसी सफाई होगी उसकी, जैसे मसूर का दाल है हा? लाल रंग कैसा होता है, चल लाल रंग के कंकड़ में ला दो, अब दे दो चेड़े को पता चलेगा उसकी खोपड़ी कितनी पक्की है, और दूसरे तरीके क्या करते हैं, रस्सियों के गांठ लगा दिए दुनिया भर के, टाइट फैट खेच तान कर दिया और दे दे लो भाई आप इसको खोल के लाओ, ए तुम इस गांठ को नहीं खोल सकते तो अपने हृदय की गांठ को तो खोल नहीं सकता जिंदगी भर में, याद रख लेना, इसे प्रयास कर जाओ, बुद्धि की एकाग्रता और कितना धैर्य है तेरे अंदर ये पता चले, यदि चाकू इस्तेमाल किया तो समझ लेना तेरे अंदर धैर्य नहीं है, तो सफल नहीं हो सकता। चाकू भी इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी इस्तेमाल कर नहीं करना, हाथ से ही खोलना, बड़ी परीक्षा होती है। नाखून भी नहीं होना चाहिए, और अच्छा है परीक्षा में सफलता देखने के लिए, धैर्य की परीक्षा। तो इसी तरह से यहाँ भगवान ने बिखेर रखा है, तो उसको चुनना है, अलग अलग करना है, इकट्ठा करके संक्षिप्त में रहना है, विक्षिप्त को संक्षिप्त करना है, अनवधारित को निश्चित कर देना है। इसे क्या कह रहा है वो, विक्षिप्तम अनवधारितंच यदुक्तम। जो आपने बिखेर करके दूर दूर करके अलग अलग फैला करके जो कहा हुआ है, और दृढ़ निश्चय नहीं किया, अनेकों बात कह दिया, अनेकों अनर्थ के मूलों का वर्णन कर दिया, लेकिन आप बताओ नहीं इधम इतना। देखो जैसे भैंस क्या है, उसकी जो है सिंह को पकड़ के दिखा, ये भैंस है, ऐसे दिखाओ ये अनर्थ का मूल, एक चीज को पकड़ के दिखाओ मेरे को। आप अनेकों बोल रहे, मैं किसको किसको संभालू, किस किस पर विजय प्राप्त करूं अभी मैं। जब अनेकों आप अनर्थ के कारण बता दोगे, किस किस कारण पर वो टक्कर खाएगा, किस किस से लड़ेगा, किस पर विजय पाएगा वो, एक मुख्य बताओ, अमुख है तो उसको हम जीतने के प्रयास कर सकते हैं। अनेकों को एक साथ जीतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कहता है इदम एव, एक वचन इदम एव इति ज्ञातुम इच्छन। संक्षेप में कहो, निश्चय पूर्वक कहो, और इदम एव, न तो इमे एव नहीं लेना, ये तीन चार है ना, हमको वो भी नहीं चाहिए, हम एक नाम लो बस, एक चीज बताना, अमुक चीज है तुम्हारे अनर्थ का कारण, बस मैं उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। हुई धनंजय नहीं, परम तप, वो शत्रु को मैं तपा दूंगा अच्छी तरह से, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप दो दो नाम ले लेते हो, शत्रु कितने हैं, अस्य परिपंथी नौ, परिपंथी नौ, द्विवचन कर दिया, गड़बड़ कर दिया आप, अब दो से भिड़ना पड़ेगा मेरे को। इसे मुझे एक बताओ, इदम एव इति ज्ञातुम इच्छन अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहा है, क्या कहा, ज्ञाते ही तस्मिन, फिर जान के क्या करोगे उसको, उस एक शत्रु को जान के तुम करोगे क्या, ज्ञाते ही तस्मिन तद उच्छेदाया यत्नम कुर्याम इति भावा, जान लो जब तब उसको उखाड़ के फेंकने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा, इस भावना से पूछ रहा है। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवस नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्जुन बहुत सरल हृदय वाला है, सीधा साधा भोला भाला, इसलिए वो कहता है महाराज हमको कहाँ तुम जंजाल फंसाए जा रहे हो, लंबे चौड़े कहानी बनाए जा रहे हो, पहले तो 72 श्लोक की बहुत बड़ा द्वितीय अध्याय में फंसा दिए, और 35 श्लोक में लटका दिया हमको, कैसे कैसे चलूँ मैं, इतनी विकल्प दे देते हो आप। अरे एक निश्चय करके बता दो, के ना, ये क्वेश्चन कई ही नहीं कहा, अर्जुन ने बड़ा सतर्क है ना, फिर फंसा देंगे भगवान, तब भी भगवान छोड़ते नहीं, दो नाम लेते, काम ऐसे क्रोध ऐसे नाम दो लेते। लेकिन भगवान भी सरल बहुत सतर्क है, जवाब क्या कहते हैं, ये नम यह वैरिणम, एक वचन प्रयोग कर दिया, वैरिणव नहीं कहा, वैरिणम, ये नम, एक वचन, भले ये तो विचलित करने का गुरुओं की तरीका है, देखो छेड़ा का बुद्धि को टटोल नहीं था, नाम दो ले रहे हैं और कह रहे हैं एक ही मैं बोल रहा हूं शत्रु, इन दो नामों से अब पहचानो इन दोनों में कौन असली है कौन नकली है, कौन कारण है कौन कार्य है, और कारण को पकड़ो कार्य अपने आप मिट जाएगा। जान के कार्य कारण दो को बोल दिया और कहते हैं इन दोनों में से एक ही है असली शत्रु तुम्हारा, उसको पहचानना है। एक वचन में प्रयोग कर रहे, इसलिए नम एक वचन होता है, वैरिणम एक वचन प्रयोग कर रहे, एनौ वैरिणौ ऐसे नहीं कहा। अत केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, अयम् पुरुषः केन प्रयुक्तस्यान् पापं चरति। अथ के बारे में विस्तार विचार होगा, क्योंकि बड़ा विवाद है, अथ क्यों बोला भगवान यहां पर अर्जुन बीच में, क्या प्रकरण का बदल रहा हो रहा है, यहां प्रकरण का भेद हो रहा है क्या, इस जिस शत्रु के बारे में बताया गया उसी शत्रु के बारे में तो पूछ रहा है, फिर प्रकरणांतर कहां हुआ, फिर अथक क्यों बोला? प्रकरण भेदार्थक अथ नहीं है, आनंतर केरानंतरम। पहले क्या प्रश्न था उसके अंदर, क्या प्रश्न पूर्वोत्तर प्रश्नों का क्या संबंध होगा, ये सब विचार होगा। था परम बाद उठाए, पहले वाक्य सामान्य देख लीजिए। अनिच्छन्न विवार्ष्णेय, न चाहते हुए भी अयम पुरुष केर प्रयुक्त सन पापम चरति बलादिव नियोजितः, बलपूर्वक नियोजित के समान कह दिया। न चाहते हुए भी करते हैं लोग, वैसे ये न चाहते हुए कर रहा है। न चाहते हुए करने वाले दो होते हैं, दो तरह के लोग न चाहते हुए करते हैं। एक तो मूर्ख है, न चाहते हुए भी वह सब कुछ गड़बड़ करते रहता है, और एक कर्तव्य परायण लोग भी न चाहते हुए करना पड़ जाता है, मजबूरी होती है, क्या करेगा। जैसे एक बेटा है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो गया, अब बाप को अरेस्ट करना है, किसी मामले बाप फंस गया, लड़ाई झगड़ा हुई, कुछ भी हुई, कोई केस हो गया, अब बाप को अरेस्ट करना है, हथकड़ी डाल के लाना है, क्या करेगा बेटा बताओ? न चाहते हुए बाप को अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ड्यूटी है उसका, अरेस्ट वारंट करने के लिए ऑर्डर है कोर्ट से, जाओ अरेस्ट करो अमुक आदमी को, तो क्या करेगा वो? अनिच्छन्न भी करो देगा, लेकिन वो कर्तव्य परायण कर रहा है तो दोषाय न भवति। इसलिए अर्जुन को अब यही हाल है, न चाहते भी अपने बंधु और गुरु को मारना पड़ेगा। ये भी कर्तव्य रूप दृष्टि से कर रहा है तो ठीक है, सकाम भाव से करता है तो गलत है, जज है। अब बेटा को फांसी का आदेश देना है, बाप जज बन के बैठा है, बेटा मुलजिम बन के खड़ा है, उसको फांसी का आदेश देना है तो कैसे देगा? अनिच्छन तो देगा, बलादिव नियोजित, क्यों? ड्यूटी है, फोर्स कर रहा है, तुम जज हो, तुम्हारे ड्यूटी, तुम करो आदेश दे। और जिसको फांसी देने का आदेश दी गई है, फांसी देने वाला जल्लाद जो बैठा है वो उसका बड़ा भाई बैठा है, अपने छोटे भाई को फांसी देना है तो कैसे देगा? नौकरी है, फांसी देने का ड्यूटी उसका है, दुर्भाग्यवश बड़ा भाई वहां दे रहा है जल्लाद बन के फांसी छोटे भाई को, बाप फांसी देने का आदेश दे रहा है जज बन के, सब बलाद नियोजित हो रहा है, लेकिन वह सब कर्तव्य परायण होकर कर रहे हैं तो पापाय न भवति, वह सब पुण्य ही प्रदान करेगा। ठीक विपरीत, ये कामना पूर्व करता है कोई व्यक्ति तो लंचा खा के करता है तो, गड़बड़ करता है तो वो गलत, वो पाप पुरुष है। से बलादि वह दोनों प्रकार से घटता है, अज्ञानी में भी होता है, कर्तव्य परायण निष्काम पुरुष में भी घटता है। बलादिव नियोजित स्वकर्तव्यत्वेन युद्ध भूमि में, मृत्युदान में, इत्यादि में जो होता है वह भी बलादिव है, तो वह अनिच्छिन्न भी बलादिव नियोजित पापम चरति पुरुष, पाप आचरण कर रहा है पुरुष। केन प्रयुक्त, मुख्य कारण यह है किससे प्रयुक्त होकर कर रहा है। अर्जुन के दिमाग में विषम विचार है, इसे स्पष्ट हो गया, क्योंकि केन प्रयुक्त उस पर निर्भर है पाप या पुण्य है। एक तरफ कह रहा है केन प्रयुक्त, दूसरा कहते पापम चरति, ऐसे कैसे हो गया? यदि वह निष्काम भाव से कर्तव्यता से प्रेरित होकर कर रहा है तो पापम कहां आएगा? पुण्यम चरति पुरुष। इसे प्रश्न में ही अपने असमंजस को अर्जुन ने प्रकट कर दिया। प्रश्न सामान्य केन प्रयुक्त, लेकिन फल उसका क्या कह रहा है? प्रयुक्त कह रहा है, विशेष कथन कर दिया, पापम चरति होना चाहिए। केन प्रयुक्त किम बोलना चाहिए, किम आचरति, किम आचरति कहे तो बात श्लोक पूरी हो जाती। केन प्रयुक्त किम आचरति पुरुष, छंद भी नहीं बिगड़े, कुछ नहीं ठीक रहेगा। मैंने जब कामना से प्रयुक्त होकर के पापम आचरति पुरुष, तदेव कर्म स्वकर्म स्वधर्म रूपेण आचरित चेत पुण्यम चरति पुरुष, ऐसा बन जाता है। क्योंकि व्यक्ति काम से प्रयुक्त होता है तो वह पाप का आचरण, जो स्वधर्म रूपेण स्व कर्तव्य से प्रेरित होकर प्रयुक्त होकर कर्म कर रहा है तो वह कर्म बल वही कर्म है, युद्ध रूपा कर्म है, फांसी देना रूपा कर्म है, मृत्यु दंड रूपा कर्म है, जो भी कर्म होगा, लेकिन वह कर्म पाप पुण्य देता नहीं है। कर्म कभी पाप पुण्य देने वाला नहीं है, कर्म कभी फल देने वाला नहीं होता। कर्म का पीछे आपका जो संकल्प है, आपकी जो प्रेरणा जिससे मिल रही है, जिससे प्रयुक्त होकर कर रहे हैं, वो फल देता है। यहीं पर पूर्व में शास्त्रार्थ में आ चुका था ना, भाष्यकार ने क्या कहा था, आपने कामना पूर्वक स्वर्ग की कामना से मान लो कर्म आरंभ कर दिया, बीच में विवेक जग गया, वैराग्य हो गया, निष्काम कर हो गया, तो वही कर्म पूरा करने पर भी क्या बोले थे भाष्यकार, स्वर्ग फल नहीं देगा, अंतगुण शुद्धि देगा। इसका मतलब क्या, कर्म फल नहीं देता, ये कर्म फल देने वाला होता तो स्वर्ग के लिए फल भी देता है, वो स्वर्ग में फल ही देगा, दूसरा नहीं देना चाहिए ना। लेकिन आप कहते नहीं, जो स्वर्ग के लिए भी जो कर्म है, वही कर्म जब स्वर्ग फल की आकांक्षा के बिना अनुष्ठान करोगे तो वो अंतगुण शुद्ध कर देता है, कह रहे हो। इसका मतलब स्पष्ट है कि कर्म फल देता नहीं है, देता है आपका संकल्प जो कर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में पूछ रहा है के न प्रयुक्त होया। यदि स्वधर्मेण प्रयुक्त चेत तदेव कर्म पुण्यम भवति। हिंसात्मक भी क्यों ना हो, युद्ध करना है, स्वधर्म रूपेण कर रहा है, तब तो पुण्यम चरति पुरुष है वहां। और यदि राज्य के लोभ से कर रहा है, राजम जैसे दुर्योधन आदि है, तो पापम चरति पुरुष हो जाएगा, वही युद्ध रूपा करो। जैसे भगवान स्वयं ही मान रहे ना, युद्ध रूप एक कर्म में भगवान क्या मान रहा है, दुर्योधन आदि को पुण्याचरण मान रहा है, इनका युद्ध लड़ना पुण्य है, और दुर्योधन से जो लड़ रहे हैं वो पाप है, अधर्म है। इसे खुद को उन्होंने धर्म का पक्ष में खड़ा कर दिया और अधर्म पक्ष में सारे को खड़ा कर दिया। कर्म वही है, युद्ध रूपा कर्म, हिंसा रूपा कर्म है, इन कौन किस भावना से कर रहा है उसके ऊपर। वो तो विवेक बाद में जगे, इसलिए तो भगवान विवेक जगाया उसको, नहीं देवी पाप पक्ष में जाएगा। इसीलिए एक दोष है, बाकी में दोष नहीं था, बाकी तो अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लड़ना है लड़ना है, उसे खुद युद्ध का आह्वान किया है, हम क्षत्रिय हैं, युद्ध लड़ेंगे, बस काम खत्म, जीते हारे कोई लेन देन नहीं, युधिष्ठिर आदि को उनको राज्य से लेन देन नहीं, भीम के दिमाग में एक ही, मुझे दुर्योधन को मारना है, दुशासन को मारना है, उधर कोई लेन देन नहीं मेरे को, राज्य का सुख से लेन देन नहीं उसको। अन्य लोगों में भावना नहीं था, केवल इसके अंदर था, ऐसे उसको दूर करना था, और उसको निमित्त बनाकर इसलिए सारा जगत का हित कर दिया भगवान ने। इसलिए शुरू में भगवान ने कहा अर्जुन निमित्ती कृत्य लोको लोकोपकार अनिच्छन्न वार्ष्णेय वार्ष्णेय, यह संबोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर वृष्टि शब्द का दो अर्थ होता है, वर्षा बारिश करना, और वृष्टि का दूसरा अर्थ होता है किरण, लाइट रेस किरण। दोनों अर्थों के हिसाब से देखिए, किरण तस्य अयम इति, तस्य वृष्टि ही किरण तस्य अयम इति वार्ष्णेय, तस्य तस्यदम के अधिकार में ढक प्रत्यय हो गया, वार्ष्णेय बन गया, प्रकाश इत्यर्थ। अतएव वेदात्मक सूर्य से किरण तुल्यम ज्ञानम, दृष्टि क्या चीज है, वेदात्मक सूर्य का किरण तुल्य है उपनिषद ज्ञान, वो वृष्णि है। तस्य प्रकाश स्वरूपत्वम मम अज्ञान नाशकत्वं च भवति यः स वार्ष्णेय। वह ज्ञान क्या है, प्रकाश स्वरूप है, मेरे अज्ञान का, अज्ञानात्मक का, तम का, अंधकार का निवारण करने वाला होने से आपको मैं वार्ष्णेय संबोधन देता हूं। क्योंकि अर्जुन में विद्यमान एक विषय का ज्ञान नष्ट कर रहे हैं, अभी मूल अज्ञान को नष्ट नहीं कर रहे हैं, केन प्रयुक्त इस अज्ञान का नाश के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक विषय का ज्ञान का नाशक होने से एक किरण तुल्य किरण को लिया जा रहा है, पूरा सूर्य तुल्य भगवान को नहीं कह रहा वो वार्ष नहीं है। अथवा आप वार्ष नहीं है, मतलब ब्रह्मवेत्ताओं के ऊपर ब्रह्मानंद की वर्षा करने वाले आप होने से मुझ पर भी इस समय विद्यमान इस दुख से हटा करके आनंद की मेरे ऊपर भी वर्षा कर दो, इस प्रार्थना का दृष्टिकोण से वापसे ब्रह्मविदां ब्रह्मानंदम वर्ष दिवसो सा वार्ष्णेय अथ अथ कार्य मुख्य रूपेण अनंतर लेना है। किसके अनंतर? क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि पहले बोल चुके हैं, यहां पर परमेश्वर में प्रेरकत्व को जो सूचित किया गया था और इंद्रिय से से देवताओं को सूचित कर दिया कि प्रेरक होते हैं। पहले सकल जो जीव हैं प्रकृति गुण ही कह दिया है, प्रकृति के गुणों के द्वारा सब चलाए माने प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः, तो मैंने ईश्वर प्रेरकत्व खत्म कर चुका है पहले भगवान ने। अर्जुन के दिमाग में है उन श्लोकों के आधार पर आपने कहा है ईश्वर ही प्रेरक है, इसी जो पुण्य पाप वगैरह जो हो रहा है फिर ईश्वर क्यों इन पुरुषों को पाप करने की प्रेरणा दे रहा है? एक अथवा इंद्रिय से से इंद्रियों के अभिमानी जो देवता है वो उन अर्थों में लगाए रखते हैं, तुम उसमें राग द्वेष नहीं करना, ये आपने कहा। इसका मतलब है देवता लोग प्रेरक है कर्मों में, ये ज्ञापन हो रहा है। तो फिर देवता लोग पाप के लिए क्यों प्रेरणा देते हैं? तो यदि आपका कहना है तो ईश्वर भी प्रेरक नहीं होता पाप का, देवता भी प्रेरक नहीं होते पाप का, फिर केन प्रयुक्त हम पापम चरित। इसलिए अथ अनंतरम ईश्वर प्रेरकत्व देव प्रेरकत्व अनंतरम मम अयम प्रश्न केन प्रयुक्त पापम चरित। इसे अनंतर अर्थ ही मुख्य होगा, पृथक प्रकरण आरंभ अर्थ नहीं हो सकता है, ये लेना है। इसे प्रेरक विशेष संबंधी तदनंतर मेरा यह प्रश्न है, तो वह प्रेरक विशेष कौन है जो व्यक्ति को पाप कराता है, व्यक्ति से पाप करा देता है? क्योंकि इतना तो अर्जुन को दृढ़ निश्चय है ईश्वर तो पाप का प्रेरक नहीं हो सकता, देवता लोग भी पाप का प्रेरक नहीं हो सकते, फिर है कौन वह प्रेरक जो इस पुरुष से पाप कराता है, यह मैं जानना। इसे पूर्वोक्त श्लोकों में कहा हुआ ईश्वर प्रेरकत्व और देव प्रेरकत्व इन दोनों के अनंतर यह प्रेरक विशेष संबंधी प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है, अथवा अनंतर अर्थ को ले लेना। अथ केन हेतु भूतेन भाष्य अथ केन हेतु भूतेन प्रयुक्त सन, वह कौन सा कारण विशेष प्रेरक विशेष है यहां पर, यहां हेतु मत चाह नीचे वाला जैसे हेतु है ना, प्रेरक लेना है, प्रेरक रूपा जो कारण है वह कौन है जिससे प्रयुक्त आसन प्रेरित होकर के राज्य एव भृत्यो, जैसे राजा के द्वारा प्रेरित होकर के भृत्य जो नौकर है अयम पापम कर्म चरती, पाप कर्म को भी उसे आचरण करना पड़ जाता है। कौन आदमी जो चाहेगा किसी को फांसी देने का, गर्दन काटने का? अब क्या राजा का आदेश है, जय जल्लाद इसकी जो मार डालो इस गर्दन काट दो, अब क्या करेगा वो? ड्यूटी है ना, सैनिक है, राजा का नौकर है, अब राजा का आदेश है, न चाहते उसको पाप कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे वैसे यहाँ कौन ऐसा प्रेरक है जिसकी प्रेरणा से न चाहते हुए जीवात्मा अर्थात जानते हुए भी ये पाप कर्म है, ये जानते हुए पाप करने में लगा हुआ रहता है। कौन नहीं जानता है घूस खोना खाना जो पाप है, चोरी करना पाप है, कौन नहीं जानता है फिर भी कर रहे लोग, जानते हैं फिर भी कर रहे हैं, किससे प्रेरित होकर कर रहे हो? तो कामना, गुरु द्रोह करना, आचार्य द्रोह करना, ये सब क्या है? पाप है, कौन नहीं जानता है फिर भी करते हैं। तीसरे कहते हैं पापम कर्म चरति आचरति पुरुष स्वयं अनिच्छन्नपि हे वार्ष्णेय, स्वयं न चाहते हुए भी करते हे वार्ष्णेय वृष्णिकुल प्रसूत, वृष्णिकुल प्रसूत। यहां पर ऐसा शब्द भाषकर जान बुझ करके कहकर छोड़ देते हैं, जब हमने दोनों अर्थ बताया दोनों अर्थ इसमें घटेगा और लौकिक अर्थ घटेगा, वृष्टि नामक राजा था, उसके कुल में जब पैदा हुआ तुम वृष्टि कुल प्रसूत हो। अतएव मेरे नानी का संबंधी, नानी के द्वारा भी संबंधी बन गए तुम, नानी का वंश वृष्टि वंश। इसीलिए इस प्रकार से कह दिया, अतः वृष्टि वृष्टि नाम कुला है, वृष्टि कुला माने किरण समूह, तेन प्रसूतो प्रकाश विशेष तलार जो लिया था वो घट गया। वृष्टि नाम घनानां कुला बादल तेन प्रसूत वर्षित आनंद विशेष बरसाया गया चीज बरसात में। इसे जानकर भाष्यकार ने इसकी व्याख्या वृष्टि वंशोद्भव नहीं बोला, वृष्टि कुल प्रसूत बोल दिया। कुल हो अर्थ होता है झुंड के लिए, समूह अर्थ में भी होता है, कुल तो वंश परंपरा के लिए भी होता है, सभी अर्थ घटा ले सकता है आदमी, इसे जान के कुल शब्द प्रयोग कर दिया। वृष्टि कुल किरण समूह या घन समूह और वृष्टि रूप व्यक्ति का कुल विशेष वंश परंपरा तेन प्रसूत, तीनों अर्थ घट जाएगा। बलादिव नियोजित राज्य इवुक्त दृष्टान्त, बल पूर्वक जो करना नियोजित होकर करता हुआ है समान, ये वही दृष्टांत है जो पूर्व में कहा हुआ राज्य इवुक्त दृष्टान्त, राज्य के द्वारा जैसे नौक बल पूर्वक जो नियुक्त कर दिया गया है न चक्र करना, जैसे परशुराम की कहानी में आता है पिता जमदग्नि ने आदेश दे दिया माता का गर्दन काट दो, क्या करेगा? सोचा पिता का आदेश है, चाहगा कोई अपनी माँ का गर्दन काटना है? अनिच्छन भी कर रहा कि नहीं कर रहा? बलादि वो नियोजित होकर के वह गर्दन काट दिया। दृढ़ विश्वास था पिता जब प्रसन्न होंगे उनके आदेश का पालन करने से जो मैं वर मांगूंगा वो दे देंगे, वर वो मांगूंगा पहले माँ को जिंदा करो कहूंगा, मार कर वापस जिंदा कर लूंगा ना मैं, इस तरह से दृढ़ विश्वास अंदर इसे गर्दन काट दिया और वही हुआ, खुश हो गए हो, पूछा क्या चाहते हो, तुमने मेरा आज का पालन किया, ये मूढ़ तुम्हारे भाइयों ने नहीं पाए तो भस्म हो गए हैं। तेने कहा अच्छा आप प्रसन्न है, अवर देना ही चाहते हैं, मेरे चारों भाई और माँ को जिंदा कर दो। ये होता है ना, आप करते स्वधर्म पालन करेंगे तो सामर्थ्य प्राप्त होती है, कामना पूर्वक प्रवृत्त होएगा तो नहीं होगा, हो गया हो सामर्थ्य जो था वे क्षीण हो जाएगा। आकांक्षा लेकर के अपेक्षा को लेकर के व्यक्ति जब प्रवृत्त होता है उसकी सकल सामर्थ्य अपने आप कुंठित हो जाते हैं, ईश्वर साथ नहीं देता है। निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, स्वधर्म भाव से प्रवृत्त होता है, ईश्वर साथ देता है तो दोगुना सामर्थ्य बढ़ जाता है, देखने को मिला है व्यक्तिगत अनुभव में भी है, सर्वत्र हम देखते हैं इस चीज को। जब व्यक्ति निष्काम भाव से करता है उसकी ताकत दोगुना बढ़ जाता है, उसके पीछे महाशक्तियां काम करती है, सफल कर देती है उसको। और जब कामना पर प्रवृत्त होता है बड़ा जूझता है बड़ा झमेला पारता है, लेकिन वह सफल होने में बहुत देर लगता है, बहुत नुकसान भी होता है सब। श्रृणुत्म तम वैरिणम सर्व अनर्थकरम यम तुम पृच्छसी, भगवान कहते हैं सुनो भाई तुम उस वैरी के बारे में जिस सकल अनर्थों को करने वाला है, जिसके बारे में तुमने पूछा है उसको मैं बता रहा हूं, सुन लो इसको। ये कह रहे हैं कौन सा है? श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। काम एष क्रोध एष, नाम दो चीज एक है, कार्य कारण अभेद कर लेना है, कारण है काम और कार्य है क्रोध। यह बात पूर्व में बोल चुके भगवान, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामा क्रोधो विजायते, साफ है काम से क्रोध उत्पन्न होता है, माने काम कारण है और क्रोध कार्य, कार्य कारण भाव का अनन्यता कर दे हुए। यहां पर आगे कहते एनम वैरणम एक वचन प्रयोग कर दिया, तुमने एक वैरी के बारे में पूछा है उसी एक वैरी को कारण को अपने कार्य सहित तुमको पहचान करा दे रहा हूं। भगवान क्यों इसे कहते हैं? इधर काम है अकेला नाम लेना चाहिए, इसे कह रहे जान करके ऐसा ना हो तुम अपने कामना को पहचान ना सको तो उसके कार्य से पहचान सकोगे तुम। कई बार होता है हम कारण को सीधे नहीं पहचान पाते हैं, कार्य से हम कारण को पहचान लेते हैं। जब कारण को हम सीधे नहीं समझ पा रहे इसका क्या कारण हो सकता है, आप कार्यानुमेय क्या बोलते नहीं एक इसको कार्यानुमेय होती है कई बातें। इस जगत है इसका कारण कौन है ढूंढो, मिलेगा है ही नहीं, तब अनुमान करना पड़ा। चित्तंगुरादिगम सगर्द रेगम घरत्वाद घटवत अनुमान, इस अनुमान से कारण भूता व सकर्तृत्व निश्चय हुआ। वह कर्ता कौन है फिर, असमदाध्य संभवात ईश्वर एव, परिशेषता आपने ईश्वर को सिद्ध कर लिया। आपने किसने देखा है ईश्वर को, सुना है, देखा किसी ने नहीं तो जान लेंगे, लेकिन कारण कौन है कार्य से। उसी प्रकार से ये कामना भी ऐसी चीज है, बाहर से तो आदमी क्या है विरक्त है, क्या मालूम भीतर से क्या कामना है, पता चलता है किसी को पता नहीं, आपने खुद को पता नहीं रहता है। आपने आपके समय श्रोत्र परमिष्ट परम विरक्त वीत राग टाइटल लिखवा दिया अपने ऊपर नाम, वीत राग हूं मैं, और पता नहीं तो सराग था वो, ये मालूम ही नहीं उसे खुद को, अगर मैं वीत राग हूं मेरे नाम के साथ लिखना पड़े वीत राग श्रोत्र परमिष्ट के लिखोगे तो मैं आऊंगा। खुद समस्या ये कामना अंदर रहती है, खुद को पहचान नहीं होता है। कि काम के भी चार स्तर बताएंगे, सूक्ष्म स्तर, स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम, चारों स्तर में भी देखा हुआ है। और स्थूलतम को तो कभी कभी आपको मालूम रहता है, अब भूख लगी है रोटी चाहिए, स्थूलतम चाह है कामना है, स्वाभाविक है, पशुवाद विषय विशेषा सभी में होता ही है। ये जो है स्थूलतम है वो आएगा मसूदरी में आ रहा है, सब बताएंगे आएगा, इस तरीके पढ़ के सुनाऊंगा तब लक्षणों के साथ। इसलिए यहां जान के भगवान ने क्या किया, कारण मात्र न कह करके कार्य सहित उपदेश दे दिया, कामेश क्रोधेश। लेकिन भ्रम न हो जाए, ये दो भिन्न चीजें हैं, और लोग भी अनवय कर दे काम महाशनो क्रोध महापापमा ऐसा ले लेते हैं, नहीं दोनों ही महाशन है, दोनों ही महापापमा है। कार्य कारण अनन्यत्वात्, इसलिए भगवान जान करके समाप्त करते हुए श्लोक को क्या बोलते हैं, एनम इह वैरिणम विद्धि, एक वचन प्रयोग कर दिया जिसके बारे में तुमने केन से एक वचन से पूछा है उसको मैं एक ही बोल रहा हूं एनम। वह एक वैरी जिसको तुमने पूछा वही मैं कार्य और कारण उभय दृष्टिया तुमको समझाते हुए कह रहा हूं कामेश क्रोधेश। और काम महाशनो न जात काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, सभी ने श्लोक दिया टीकाओं में नारद परिव्राज को उपनिषद, न जात काम कामानाम, ये कामनाएं जो होती है इनको भोग करके समाप्त मिटा नहीं सकता कोई भी व्यक्ति संसार में, इसलिए महाशन जितना भी खिलाओ और चाह बढ़ती ही है, चाह बढ़ती ही है। वेदांत छंदावली लिखने वाले जो वेदांत के श्री महाराज क्या लिखते हैं, पांच पच्चीस पचास भये, ये तृष्णा नाम की भूख कभी नहीं मिटने वाली है। पांच रुपया था कमाया, पच्चीस बना लिया, पांच पच्चीस पचास भय, निन्यानवे का चक्कर, पहले एक बार कहानी सुनाया ना, निन्यानवे का चक्कर वही है, नो एंड एट ऑल। अब अरब पति हो गया तो खरब पति बनने का सोचेगा, और सोच के बनते बनते खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, क्या फायदा इस दौड़ में दौड़ने से। आगे कहते रावण आदि को देखो जो तीनों लोगों का सम्राट हो गया, अंत में राख ही होना पड़ा, कुछ भी लाभ नहीं। इसे काम ऐसा है महाशनो, जितने भी भोग मिलता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अंत ही नहीं। इतना ही नहीं, वो चाहत जब पूरी नहीं होती है तो महापापमा, सब पापों को काम करा देता है। लिस्ट जितनी लंबी होगी उतनी ही पाप ज्यादा करोगे, है ना। और लिस्ट रोज कर लेना, देख लेना, नहीं नहीं आती रहेगी रोज रोज। अपने अंदर कितनी कामनाएं सूक्ष्म छिपी पड़ी है ये जानना है तो बिल्कुल लाभ, रोज सवेरे उठो, आज मैं क्या क्या चाहता हूं वो सब लिख लो, रोज लिखते जाओ। देख रहे नहीं कल क्या लिखा था, लेकिन पहले आज क्या तुम्हारे अंदर इच्छाएं आ रही हैं वो लिखते जाओ। ऐसे रोज एक महीना लिख करके देख लेना, पता चलेगा आपको एक महीने एक दिन में जो इच्छा जगी थी वो आगे 29 दिन में कभी दोबारा वो इच्छा आई नहीं, नई नई इच्छा आती रहती, चली रहा चली रहा। कोई कोई एकाध होगा जो प्रबल बार बार आएगा, नहीं तो बाकी सामान्य रूप में आप देखेंगे सारी इच्छाएं एक आज जो जगी है कल मिट गई, खत्म कर, वो पूरी हुई नहीं उसे पहले ही मिट गई। मैंने झूठी इच्छाएं बार बार जगती रहती, अनावश्यक संकल्प करते रहता, पूरी होनी नहीं है वो चीज। कई तो स्वयं भूल जाते हैं मैंने इच्छा किया भी नहीं, भी याद नहीं रहता है, दृष्टि ज्यादा लंबी हो जाती है ना, क्या करें भूल जाता है। इसे चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जब चाह मिट जाती है तो सारी चिंताएं खत्म, लिस्ट खत्म। जब लिस्ट ही ना बने फिर तो इसको क्या कहना आएगी, देखिए फिर और विस्तृत विचार होगा।